early morning. When I come to my free state line, I pinched myself to see if I was dreaming. I just could not believe my eyes. Merhaba herkes, Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete programı başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple beraberiz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Harriet Woody Guthrie'den Harriet Tubman's Ballad adlı şarkıyı dinledik. Harriet Tubman'ın balladı. Neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından görelim. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Harriet. Bu 19. yüzyılın ortalarında olur. Kaçar. Harriet Tubman giderken sırtındaki yara izlerini ve kafatasındaki çatlağı hatıra olarak yanında götürür. Kocası onunla birlikte gitmez. O köle ve köle babası olarak kalmayı tercih eder. Sen delisin der ona. Kaçabileceksin ama onu anlatamayacaksın. O kaçar, bunu anlatır, geri döner, anne babasını yanında götürür, tekrar geri döner ve kardeşlerini yanında götürür. Ve bu şekilde güneydeki tarım arazilerinden kuzeydeki topraklara sadece geceleri olmak üzere 19 yolculuk yapar ve 300'den fazla zenciyi kurtarır. Onun kurtardığı kaçaklardan hiçbiri yakalanmaz. Dediklerine göre yolun yarısında yaşanan bitkinlikleri ve pişmanlıkları bir kurşunla çözermiş. Ve şöyle dediğini anlatırlar. Benim hiçbir yolcum kaybolmaz. Döneminin en çok para eden kellesidir. Başına 40 bin dolar ödül konur. Ama kimse bu parayı alamaz. Giydiği tiyatrocu kostümleri onu tanınmaz kılar ve hiçbir insan avcısı onun İzleri silme ve yeni yollar icat etme becerisiyle başa çıkamaz. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, tarihte bugün neler olduğuna bakarsak 1543'te bugün Mary Stuart 9 yaşındayken Queen of Scots, İskoçların kraliçesi olarak 9 aylıkken. 9 aylıkken evet. Ben ne dedim? 9 yaşında mı? Evet. Yanlış. 9 aylıkken Stirling kasabasında İskoçya'da İskoçların kraliçesi ilan edilir. 1587 tarihinde 1. Elizabeth döneminde vatana ihanetten suçlanır ve idam edilir. Bu da 44 yaşındayken. 9 aylıkken tahta geçer. Tacını giyer. 44 yaşındayken de kellesinden tacı ve kellesinin kendisi de alınır vücudunda. Vatana ihanet, hıyaneti vataniye. 1922'de bugün İzmir'in kurtuluşu. Dumlu-Pınar Meydan Muharebesi'nin kazanılmasının ardından Yunan ordusunu önüne katan Türk ordusu işgal altında bulunan İzmir'e girer. 1923'te Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Türkiye Cumhuriyet Halk Partisi'nin de kurucusu olur. 1923'te bugün Cumhuriyet Halk Partisi kurulmuştur. 1947'de bugünse ilk böcek, bilgisayar böceği. Yazılım hatası. Yazılım hatası bulunmuş, bir güve diye adlandırılıyor. Harvard Mark II bilgisayarında, Harvard Üniversitesi'nde bir güve bulunmuş. Bir relay denen makaranın üzerinde, yani yazılımın içinde bir güve, yazılım hatası bulunmuş. Evet, böyle. Şimdi haberlere geçelim. Doğrusu çeşitli uyarılar da geliyor. Hem içeriden hem de dışarıdan. Ciddi bir Türkiye'nin savaş ortamına, iç savaş, hatta uluslararası boyutta da bazı uzantıları olabilecek bir çatışma ortamına girdiğini gösteren haberler var maalesef. Onlardan bahsedeceğiz. Bütün günümüzde onunla geçecek sanıyorum. Öncelikle haber Reuters'da da var. CBS News'da görebiliriz. Vice News'da görebiliriz. BBC News'da görebiliriz. Türkiye kara kuvvetlerini Irak'a sokmuş durumda. 4 yıllık, 3 yıllık bir aradan sonra. Hatta 4. Tezkere aldıktan sonra, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de desteğiyle tezkere geçtikten sonra dün kısa süreli bir giriş yaptığı belirtiliyor. Kara kuvvetleri Türkiye Cumhuriyeti Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'a girmiş. 2011'den bu yana ilk defa ve son yıllarda, son günlerde, birkaç son haftalarda diyeyim hatta, bir dizi saldırıdan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı girişine ve polise. Bunun tabii, bu çok yeni bir haber. Associated Press'ten görmek mümkün. Türkiye'deki gazetelerde de görebilmek mümkün bu haberi. Şu şekilde veriliyor mesela Hürriyet Gazetesi'nin internet sitesinde. Dağlıca saldırısından sonra Kuzey Irak'a kaçan teröristler önceki akşam sınır ötesi operasyonu yapan Bordo Bereliler tarafından izlendi. Yaklaşık 160 Bordo Bereli teröristlerin koordinatlarını belirledi. Ardından belirlenen hedeflere 53 uçağın katıldığı hava operasyonu başlatıldı deniliyor. Yani bir Bordo Berelilerin sınırı geçip militanları izlemesi gibi bir durum söz konusuymuş. Bu şekilde veriliyor. Daha çok sınır tezkere üzerinden değil de takip üzerinden veriliyor. Mesela Hürriyet Gazetesi'nde böyle verilmiş. Evet, ama böyle uluslararası medyadan okunduğu zaman böyle değil. Evet, Milliyet Gazetesi de Bordo Bereli takibi diye vermiş, gazetenin kendisinde, internet sitesinde değil. Diğer gazetelere de bakarsak, Akşam Gazetesi'nde görmüyorum. Türkiye'de de görmüyor. 100 PKK, sınır ötesi harekat diyor. Evet, 100 PKK'lı imha diyor. Mesela Türkiye Gazetesi. Bazı gazeteler daha farkında durumun. Yeni Şafak Gazetesi'ne bakıyorum. Anında harekat diyor. 113 terörist öldürüldü diyor mesela. Yani çok oldukça net, dakik sayılar veriliyor. Dağlıca'da 16 askerimizin şehit olduğu saldırının hemen ardından Kuzey Irak'a kaçan teröristlere yönelik hava harekatı başladı. 40 terörist öldürüldü. Arkasından da 6 saatlik son yılların en kapsamlı hava harekatına 35 F-16 ve 18 F-4 savaş uçağı katıldı diyor. Ama özel kuvvetlerde sınır ötesinde demiş. İki taburda, özel kuvvetlere ait iki taburda Kuzey Irak'a kaçan teröristleri karadan takip etti. 73 terörist öldürüldü diyor, deniyor. Çok net olarak verilen rakamlar var. Bazı gazeteler buna çok daha yakın. Star Gazetesi'nin şeyi değişmiş, logosu. Evet. Ve o da Bordo Berelileri veriyor. Kayıp timin intikamı diye verilmiş manşetten. bambaşka bir çifte gündem izlemeye başlamış bulunuyoruz aslında. Star gazetesinde Milli İradenin Sesi başlığıyla. Dağlıca'da 16 askeri şehit edip kaçan PKK'lıları yakalamak için başlatılan operasyonda gece bölgeye indirilen 17 kişilik bordo bereli timle irtibat kesildi diye vermiş. Ama bu bir kelime oyunu aslında. Bir oyun. Telsizlerin susma sebebi sabah belli büyük, oldu. Büyük bir geyik o. Efendim? Büyük bir yalan yani. Büyük bir asparagastan ibaret bu durum. Hayır, asparagas değil. Neden olduğu, telsizlerin susma sebebi belli olmuş. Dön emri almamak için susmuş. İşte bundan bahsediyorum. Büyük bir asparagas bu. İnternet yani. Üzerinde sosyal medyada bu insanlar paylaşıp bakın böyle oldu diyorlar da gazetelerde bunu gördüğünüz zaman biraz şaşırıyorsunuz elbette. Valla böyle yazıyor işte. Star gazetesi yazar. Milli irade neydi? Kimi gösteriyordu milli irade? Milli irade genel olarak Türkiye'nin kararı mıydı yoksa Erdoğan mıydı? Benim aklıma Erdoğan geliyor. Erdoğan'ın sesi gibi olmuş mesela şu anda milli irade. Sabahtan bakalım. PKK'nın inine çifte kıskaç diye verilmiş. Dağlıca'da 16 askeri şehit eden PKK'lı hainlere dev operasyon. Kuzey Irak'taki terörist mevzileri hem havadan hem de karadan vuruldu. 40 terörist öldürüldü. Gerçekten sıkılmadılar. Şu harita üzerine çizdikleri grafiklerde uçakları göndermekten yine aynı şekilde var. Harita var. Haritalardan oklar geliyor. Körfez Savaşı'ndan bu yana bunlar devam ediyor. Bir tane ufak illüstrasyona bordo bereli bir asker çizmişler. Metin'e Avaşin, Basyan, Gare, Harkuk, Zap ve Kandil'in üzerinde böyle patlamalar var. Helikopterler var. Ufacık bir karışlık bir harita üzerinde. Hala aynı teknoloji. Halbuki ne kadar güzel Photoshop kullanıyor Sabah Gazetesi. Niye bu şekilde davranıyor hiç anlamıyorum. Vatan Gazetesi de şeyden vermiş. Bordo bereliler Kuzey Irak'a girdi diye küçük bir haber olarak vermiş. Oysa bu bayağı ciddi bir yani sınır ötesi bir, zaten bölgede uluslararası yani Orta Doğu bölgesinde uluslararası sınırların son derece istikrarsız olduğu bir durumda bu tehlikeli bir durum. Sayılar veriliyor. Böyle bir durum. Yani uluslararası basını takip etmek daha şey olabilir. Mesela şöyle demiş CBS News'dan alalım. Uluslararası dün akşam itibariyle verilen bir haber bu. Geç vakit. Türkiye sınır ötesinde Kuzey Irak'ta ilk defa salı günü 2011'den beri ilk defa kara kuvvetlerine ne kullandı ve Kürt isyancılara Türkiye'nin askeri kanadını Türk ordusunu bir dizi son haftalarda vurduğu operasyondan sonra bir muharebeyi savaşı yükseltti. Yalnız bu harekat diyelim Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğündeki IŞİD'e karşı şeyleri, çabaları, saldırıları zayıflatabilir. Daha doğrusu problem yaratabilir. Çünkü Türkiye şu anda, Türkiye'nin avladığı savaşçılar Suriye ve Irak'ta daha fazla bölge kazanmak isteyen kent yapılanmasını da. Kent yapılanmasının daha fazla bu çatışmalarda rolü olduğundan bahsediliyor PKK'nın. O yüzden böyle bir riskin olabileceğini bilmiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin koskocaman uçakları var. Kendileri destekleyemiyorlar mı? Saçma bir analiz olmuş bence. Böyle bir yorum yapmış. Ben o kadar saçma olduğu düşüncesinde değilim. Çelişki var. Yani. Peşmerge kuvvetlerini herhangi bir şekilde işin içine katmadan böyle bir analiz yapılabilir mi? Nerede durdurdu PKK IŞİD'i? Suriye'de değil mi? Orada da PYD üzerinden mi durdurdu? Yoksa PKK ismi üzerinden mi durdurdu? Irak'ta durduran peşmergeydi. Bir Sincar bölgesinde yaptığı savunmayla beraber ismini duyurdu PKK oradaki çatışmalarda. Geri kalan çatışmaların büyük bir kısmını peşmerge kuvvetleri durdurdu. Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin bombardımanlarının yardımıyla elbette. Elbette. Ama Kobani ayrı. O yani konudan ayrı. Kürtler savaşın diye analizin devamında şöyle diyor. Kürtler IŞİD'e karşı çarpışmaların önemli bir kısmını onlar üstleniyorlar. Suriye sınırının ötesinde ve Kuzey Irak'ta. PKK da hem Kuzey Irak'ta üsleri var hem de Irak Kürt Peşmerge kuvvetlerinin yanında, özellikle de Şingal bölgesinde, özellikle ağırlıklı olarak Kürt bölgesinde şeyin IŞİD'in geçen yılki saldırıda ele geçirdiği yerde, işte bunu diyordum, orada savaşıyor Kürt Peşmergelerle beraber diyor. Evet. Evet. Yani böyle bir yorum yapmış işte. Ve ama oradan PKK güçlerin çekilmesi, kuvvetlerini Türkiye'ye kaydırmasıyla IŞİD'in ilerlemesi gibi bir durum söz konusu olur mu bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. İlginç olur. Sıcak takip deniyor buna işte. Bu zamana kadarki yaptıkları bütün emekleri kaybedilmesi demek. Hem Peşmerge'nin, hem PKK'nın, hem Amerika Birleşik Devletleri'nin, hem Irak'taki kuvvetlerin, böyle bir olay gerçekleşirse. Adı verilmeyen bir yetkiliyi şöyle demişler. Bu kısa vadeli bir önlem olarak girdi. Teröristlerin kaçışını diye. Teröristlerin kaçışını önlemeye yetiyor mu böyle bir şey? 16 saat falan geç haber. Yani kaç saat sonra bu öğrenildi, bu saldırılar. Her neyse, böyle demiş. Kısa vadeli bir önlem olarak şey yapılmış. Kaç asker geçtiğini Irak'a açıklamamış ya da operasyonun ne kadar süreceğini de açıklamadı diyor haber. Zaten uluslararası ajans haberleri bu şekilde, bu detaylarla veriliyor. 53 Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı 53 jet uçağının da, savaş uçağının da saldırıda bulunduğunu belirtmiş. 40'tan fazla da insanın öldürüldüğünü, şeyde PKK'dan öldürüldüğünü belirtiyorlar. Evet, dünün en büyük haberlerinden, en önemli haberlerinden ve en acı haberlerinden bir tanesi de Iğdır'dan gelen haberdi. Asfaltın altına döşenen bir ton patlayıcıdan bahsediliyor. Asfaltın altına döşenmiş. 500 metre uzaklığa çekilmiş bir kablo var. Bu kabloda bir polislerin taşıyan otobüsün geçtiği sırada patlatılıyor. Ve bu olay sonrasında 16 güvenlik görevlisi polis hayatını kaybediyor. Bir ton patlayıcı asfaltın altında bekliyor. Evet, bu da günün çok korkunç. 3 ilde PKK saldırıları vardı. Toplamda 15 ya da 16 polis hayatını kaybetti. Iğdır, Tunceli, Mardin. Evet, 3 ilde Iğdır, Tunceli ve Mardin'de PKK'nın Doğan Haber Ajansı'na göre Hasan Han köyü yakınlarında yola önceden döşedikleri yaklaşık 1 ton bomba, evet. 1 ton bomba ya. Yani evet, şeyi eleştiriyordunuz. Uzaktan kumanda. Kale kollar inşa ediyorlar, savaş hazırlığı yapılıyor vesaire gibi şeylerle Türk Silahlı Kuvvetleri ve iktidar eleştiriliyordu. Karşı tarafa baktığınız zaman da onların da eli armut toplamamış galiba. Bir ton bombayı daha önceden asfaltlanmış böyle şeyin altına döşemek, bırakmak. Ardından fünyelerle beraber yine uzağa yapmak. Buna benzer bir saldırı da galiba Ağrı'da olmuştu. Siirt'te olmuştu. Siirt'te de aynı şekilde bir gerçekleşen saldırı vardı. Bölgeden gelen haberler asfaltın altının bu tip mayınlar ve bu tip patlayıcılarla kaynadığını son bahsediyor. Evet, bu savaşın çeşitli boyutlarıyla genişlemekte olduğunu, yani ortalığın kan ve ölüme boğulmakta olduğunu gösteriyor. Evet, burada 13 asker, 13 polis hayatını kaybetmiş. Diğer olayda Tunceli'de yol kesen militanlar, üniversiteden mezun olan kızıyla Adana'ya ailesinin yanına giden polis Kadriye Özkara'nın otomobilini taramış. Kızının üzerine kapaklandığı söyleniyor Özkara'nın bugün gazetesinde. Hayatını kaybetmiş. Kızı hafif yaralı olarak kurtulmuş. Mardin'de de mayın tuzağına düşürülen bir araçta bir polis hayatını kaybetmiş. Üçü de yaralanmış. Kız mı hafif yaralanmış? Evet, kız hafif yaralanmış. Kadir Özkara ölmüş. Evet, kızını kurtarmak isterken. Mardin'de de dar geçitte zırhlı araca bir saldırıda bir polisin şehit olduğu, üç polisin yaralandığı haberi var. Polislerin isimlerini de bulup okumalıyız. Saldırıda hayatını kaybeden polislerin isimlerini de söyleyeyim. Buldum ben. Mehmet Parlak, Yusuf Yelkenci, Fehmi Şahin, Ali Koç, Haluk Varlı, Burak Zor, Yalçın Talık, Yaşar Doğançay, Hasan Eserleri, İbrahim Derindere, Adem Can Kurtaran, Bekir Serhat Kaya, yaralılardan da Mehmet Ancın, İdris Şahin, Müslüm Dikme ve İsmail Ordu'nun adını verebiliriz. Bir de Mardin'deki polisin adını da 37 yaşında Ercan Hırçın, hastanede kurtarılamayarak öldü. Uzaktan kumanda ile infilak ettirilen durum. İsimler şimdilik bunlar. Polis memuru Kadir Özkara da Tunceli'deki saldırıda kızının yanında şehit oldu. Bunun dışında bütün Türkiye çapında da saldırılar var. En önemli belki de üçüncü haber, HDP genel merkezine bir saldırı olduğu haberi akşam saatlerinde. Ankara'da bulunan Halkların Demokratik Partisi Genel Merkezi'nin kentte düzenlenen teröre tepki yürüyüşü sırasında saldırıya uğradığı açıklanmış, gazetelerde ve ajanslarda var. Saldırıda binanın kapı ve pencerelerinin kırıldığı belirtiliyor. Özgür Gündem gazetesi 6 katlı binanın yakılmaya çalışıldığını ve içeride 3 kişinin mahsur kaldığını duyurmuş. Genel merkezimiz saldırı altında diye başlıklı, o başlıkla HDP'nin açıklaması. Genel merkezin değerli basın emekçileri, genel merkezimiz ağır saldırı altındadır ve polis üzerine düşeni yapmamaktadır şeklinde bir açıklama gelmiş. Resmi Twitter hesabında da saat 22.10'da duyurdu. ETHA nedir ETHA? Haber ajansı ne? Haber ajansı o. ETHA. ETHA. ETHA şeylerin Kürdistan bölgesinden açılımı gelen haberleri. Etkin Haber Ajansı. Evet, açılımları da söylemek lazım. ETHA'nın, Etkin Haber Ajansı'nın saat 22.10'da duyurduğu haberinde ateşe verilen HDP Genel Merkezi'nin ikinci katın tamamen yandığı ve itfaiyenin yangına müdahale ettiğini duyurmuş. Saldırganlar HDP binası tabelasını indirip parçalamışlar. Polis uzun süre bekledikten sonra saldırganlara müdahale etmeye başladı. Binanın içinde ve kapının önünde bulunan saldırganlara biber gazı ve tazikli suyla müdahale ediyor diyor. Bu son dakika haberi olarak BBC'den de verilmişti. BBC uluslararası şeyi. Ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da sükunet çağrısı yaptığı da belirtiliyordu. Bir güruh Türkiye'nin HDP partisinin yükselen şiddetin ortasında Türk Silahlı Kuvvetleri ile MİT'in Kürt PKK grubu arasındaki çatışmaların yükselmesiyle HDP'nin de bu böyle bir saldırıya uğradığında son dakika haberi olarak, flash haber olarak BBC'de verdi. Bu da ikinci flash haber oluyor. Birçok kentte HDP'ye saldırı olduğunu söylememiz lazım. Bu da genel olarak, yani Biyanet'in bir derlemesi var. Yani PKK'nın patlattığı bombanın sebebiyle hayatını kaybeden 16 askerin ardından birçok ilde HDP binalarına saldırı var. HDP İstanbul İl Örgütü'nün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada 126 il ve ilçe örgütüne saldırı olmuş. 126 Türkiye çapında. Bu da bir yoruma göre. Ankara'da, Isparta'da, Tekirdağ'da, Balıkesir'de, Ordu, Niğde, İzmir, Antalya, İstanbul, Mersin, Erzurum, Bursa, Maraş, Edirne, Eskişehir, Sakarya. Böyle bir durum var. Isparta'da HDP İl Başkanlığı ateşe verilmiş. İl Başkanlığı'nın bulunduğu daire fotoğrafları var. Cayır cayır yanıyor. Bu arada Antalya'da HDP binasına saldıran bir grup Kürt sandıkları bir MHP'liyi dövmüş. Ben de MHP'ciyim diye konuşmuş kendisi sonra. Evet. Yani bu münferit olaylara gerçekten dikkat etmek lazım. Mesela dün bir tane daha görüntü vardı. İzmir'de canlı bomba yakalandı diye bir video dolaşmaya başladı internette. Polis, daha doğrusu kahvede otururken şüphelenen insanları, hani bu ihbar edin kısmı vardı ya, vatandaşları ihbar edin diyordu. O ihbar kısmından yararlanan, o ihbar olayından, durumundan evet, yararlanan vatandaşlar şüpheli olarak gördükleri, kendi aralarında Arapça bilmedikleri bir dilde konuşan iki kişiyi polise şikayet ediyorlar. Polisle beraber iki kişinin üzerine çullanıyorlar ardından. Dövüyorlar. Üzerlerine basıyorlar. tekmeliyorlar, yumrukluyorlar ve ardından da gönderiyorlar. Bunu da bir vatandaş cep telefonu kamerasına çekiyor, kamerasıyla videoya çekiyor ve sosyal medyada paylaşıyor. İzmir'de iki canlı bomba yakalandı diye. Evet, şimdi ardından bu işte... Ardından Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada bu iki kişinin Irak'ta olduğu, Iraklı iş adamı olduğu ve bu iş adamı oldukları gerekçesiyle orada bulundukları yazıyordu. Bu münferit olaylar her yerde oluyor. Geçtiğimiz ay Samsun'da Iraklı bir göçmen köylüler tarafından tüfekle yakalanmıştı, yaralayarak yakalanmıştı. Buna benzer olaylar yine aynı şekilde devam ediyor. Peşmerge kıyafetiyle bir fotoğrafı paylaştı diye geçtiğimiz Temmuz ayında bir kişiyi yolda buldular, döve döve Atatürk büstünü öptürdüler. Evet. Ardından çırılçıplak soyup sokaklarda dolaştırıp linç etmeye kalktılar. HDP son için plan... İbrahim Ç soyadı verilmiyor ama ismi var. Linç edilmek isteniyor. Bir bununla gurur duyuyorum diye bir fotoğraf koymuş. 7 Haziran seçiminde peşmerge kıyafetiyle. Evet. Bunu PKK olarak algılamışlar. Hayır, ve işin kötü tarafı şu. Bunu paylaştığı zaman 7 Temmuz tarihi. Yani Temmuz ayında paylaşmış bunu. 27 Temmuz mu? Her neyse. Evet. Temmuz ayında paylaşmış. Bu olayın ardından 2 ay geçtikten sonra tekrar bunları hatırlayıp böyle saldırmaları gibi. Tamamen bu işte. Benzer bir durum şeyde de var. Çanakkale'de de var. HDP'nin 7 Haziran'daki seçimlerini barajı asmasını pilav dağıtarak kutlayan CHP'li belediye başkanı Ülger Gökhan linçten zor kurtulmuş geçen gün. Pilavcı başkan istemiyoruz diye seçim sonuçlarının ardından bir kutlama yaptığı gerekçesiyle Haziran ayında. Evet, şimdi bütün, ardından bütün cenaze bunun... töreninde linç edilmeye çalışılmış. Bunların hepsi yani eğer doğru dürüst tarih okuyabilseydik. Devam ediyor bu hikayelerde. Bunların tamamını Weimar Cumhuriyeti'nin çöküşe giden günlerinde nazizmin yükselişi sırasında ve İtalya'da rahatlıkla görmek mümkün. Ama özellikle İtalya'da, Almanya'da bu konuda iletişim yayınları da bazı kitaplar da çıkarttı. Belki üzerinde tekrar daha etraflıca durma fırsatı bulabiliriz. Bunlar ayak takımı lumpen proletarya tarafından faşist güçlerin özenle kullandığı, öyle hiçbirinin fazla tesadüf gibi görünmesine rağmen öyle olmadığı da sonradan ortaya çıktı. Orada burada ne olur bilmiyorum. Yalnız Türkiye'de devam ediyor. Hürriyet gazetesinde ikinci saldırı oldu. Kamyonlarla gelen saldırganlar tekrar gazeteyi bastılar. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber sloganları arasında taş ve sopalarla tekrar binaya girdiler. Evet. Zaten Abdurrahim boynu kalında 150 kişilik yaklaşık bir grubun saldırısının başındaydı. AKP eski gençlik kolları başkanı, şimdiki milletvekili. O zaten tekrar olacaktır bu saldırılar şeklinde de konuşmuştu. Benzer bir olay da Sabah gazetesinin başına gelmiş. Dün saat 8 sıralarında terör lanet yürüyüşündeki grup Balmumcu'daki Sabah gazetesiyle ATV binasına taşlı saldırıda bulunmuş. Polis hemen önlemini almış, güçlükle durdurmuş bu kalabalığı da. Evet, şeyin bir açıklaması var. Bu Hürriyet'in Hürriyet saldırısı da fevkalade endişe verici. Hürriyet yönetmeni de Sedat Ergin de hükümet tedbir almayıp Cumhurbaşkanı da kınamayınca ikinci saldırıya uğradık dedi. Ahmet Hakan da canlı yayında isyan edip sen kimsin, nasıl Hürriyet camiasını hedef aldı Abdurrahim boynu kalına da. Ne demek bu, sen eşkıya mısın dedi. Ama Erdoğan'ın da Hürriyet gazetesine virüsü zehri atıyor sonra kaldırıyor, sen nasıl medyasın demesi üzerine bunun gerçekleştiği çok endişe verici gelişmeler var. Gerçi hem başbakandan hem de Cumhurbaşkanı'ndan da itidal şeyleri de görülmüş. Yani Başbakan Davutoğlu, basın kuruluşları, siyasi parti merkezleri ve sivillerin mülklerine zarar kabul edilemez. Evet. Demiş. Önemli olduğuna inanmak istiyorum. Evet, çünkü her yere saldırıyorlar. Yani bir kere başladı mı bu saldırılar sadece Hürriyet gazetesiyle de sınırlı kalmaz. Provokasyon yapan gazetelere ya da diğer medya kuruluşlarına işte da bu olay yansıyabilir. Mesela bilmiyoruz ne olduğunu. Yani hiç bilmiyoruz. Bir de şey var, oldukça Cumhurbaşkanı'ndan da Twitter hesabından sağduyu isteyen bir şey de çıkmış. Fakat gerek Sezgin Tanrıkulu'nun çılgın halinde gözü dönmüşlere karşı kardeşliğimizi savunalım diye bir açıklaması var. Ve Hasan Cemal de Ankara'ya, İmralı'ya ve Kandil'e bu yolun sonu cehennemdir diye bir uyarısı var. Gerçekten bal damlamış gene ağzından. Çok karanlık ve uyarıları hak ettirecek bir ortam olduğu söylenebilir. Açık Gazete. Marvin Gaye'in ünlü savaş karşıtı şarkısı What's Going On, Neler Oluyor adında, onu çalarak devam ettik. Şimdi bugünkü haberler şöyle: Türkiye'nin kara kuvvetlerinin bir bölümünü Irak'a, PKK'ya karşı gönderdiği haberini Reuters ve Vice News'dan gördük. CBS'te de var aynı haber. Bir de şey önemli, Türkiye iç savaşın eşiğinde diye Berliner Zeitung'da bir haber çıkmış. Onu arıyordum, buldum. Elimizin altında da fazla kağıt olmaya başladı benim. Bazen karıştırıyorum. Almanya'nın saygın gazetelerinden Frankfurter Allgemeine'de yeni şiddet dalgasıyla 7 Haziran seçimleri arasındaki bağı işaret eden bir yorum var. Türkiye bir savaşın içinde bulunuyor demişler. Birlikler doğuya konuşlandırılıyor. Çok sayıda tabur Kuzey Irak'a giriyor. Ölen askerler defnediliyor. Kendisi açısından hayal kırıklığı anlamına gelen 7 Haziran seçim sonuçlarıyla yeni şiddet arasındaki bağ Tayyip Erdoğan'ın kendisi kurdu. Evet. Yani Almanya'da yaşayanlar için Türkiye'deki durumun bir özeti geçilmiş. Evet. Evet. Amacı bu zaten, evet. Ama oradan bakmak çok iyi olur, evet. Bence. Türkiye'nin içinden baktığın zaman göremiyorsun çünkü kesinlikle bunu. Yani normal karşılıyorsun mesela bir Irak'a asker girdiği zaman Bordo Berelileri 4 yıldan beri ilk defa girmesini Türkiye'den baktığın zaman iyi göremiyorsun. O yüzden önemli bu şey. O heyecanla, o gazla beraber bakıldığı zaman işte saldırın saldırın oluyor. Ama ve yani devam ediyor. Ülke ocakları 81 ilde gösteri yapmaya karar veriyor. Mesela yalnız Frankfurt Allgemeine değil tabi, Thüringer Landeszeitung mesela aynı iç savaş tehdidine dikkat çekmiş. Berliner Zeitung aynı şekilde. Landeszeitung, yani çok sayıda Alman basınında mesela en önemli yayın organlarından biri Süddeutsche Zeitung'un, bu bir derleme zaten, Tuncay Yıldırım'la Ercan Coşkun yapmışlar Deutsche Welle'de. Yani şey diyor, Almanya'nın gündemini aylardır meşgul eden sığınmacılar konusuna da değinmişler. Ama genel problem Türkiye'deki artış gösteren çatışmaların, evet, iki cephede birden savaştığını söylüyorlar. Mesela bir yanda IŞİD, bir yanda Kürtler, ama IŞİD'le savaşması Cumhurbaşkanı Erdoğan için gerçek düşman belli. IŞİD'le savaşmıyor aslında yani, diyor. Savaşıyor gibi görünüyor diyor. Özünde IŞİD'e yönelik savaş Kürt sorununu askeri yöntemlerle çözebilmenin bir bahanesi diye yazmış mesela bir gazete, Alman gazetesi. Yani böyle. Evet, elimde çok ilginç bir haber var. Daha önce böyle gazetelerden hedef gösterme, imalarda bulunma gibi durumlarla karşı karşıya kaldığımız olmuştur muhtemelen yakın gelecek, yakın geçmiş içinde. Ama bu alenen, yani hedef göstermek denilen şeyin ta kendisi. Star gazetesi yazarı Cem Küçük bugün köşesinden Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'a tehdit etmiş. Tehdidi de şu şekilde ediyor. Şizofrenik ve PKK'lı bir hırsız portresi Ahmet Hakan başlıklı yazısında. Diyor ki, şizofren hastaları gibi hala kendini Hürriyet'in Türkiye'yi yönettiği günlerde zannediyorsun. İstersek seni sinek gibi ezeriz. Bugüne kadar merhamet ettik de hala hayatta kalabiliyorsun demiş. Hala hayatta kalabiliyorsun, bu zamana kadar biz merhamet ettik. Etmezsek öleceksin gibisinden bir manada çıkarabilirebilir. Evet, Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partili bir milletvekili de şey tehdidini yaparsa zaten, seçimin sonucu ne olursa olsun seni başkan seçtireceğiz dedikten sonra AKP, evet, AKP, AK Parti gençlik kolları olarak eyleme devam, alışın diyor. Yani bu şekilde bir açıklama yapmış. Dün mesela Hürriyet gazetesinin önüne kamyonlarla iki kamyon insan getirildi. Bildiğiniz kamyonlara doldurulmuş insanlar gazetenin önüne götürüldü ve gene gazeteye saldırdılar. Ardından polis geldi. Yani evet, vigilantelerin tam böyle prototipi olarak da görülebilir şimdiki yaşananların. Belki gelecekte yaşananların da ilk öncüleri olarak da görülebilir. Aynen öyle. İşte o yüzden de zaten Weimar benzetmesi çok insanın aklına geliyor. Ne kadar geçerli bilemem ama uzun bıçaklar gecesi diye sürmanşet atmış Cumhuriyet gazetesi. Almanya'da, Hitler Almanya'sında Weimar rejimi sırasında gerçekleşen, yani Hitler'in yükselişine giden yolda faşistlerin, nazilerin uzun bıçaklar gecesi diye adlandırılan çok ünlü bir gece vardır. İşte ona gönderme yapıyor. Yani Kırşehir'de, Konya'da, Beypazarı'nda, Erzurum'da, Kayseri'de, Seydikemer'de pek çok böyle tarım işçilerini, mesela geçici tarım işçilerini, bunlar zaten büyük ölçüde işsiz, geçici iş bulmaya çalışan, doğudan gelen yurttaşlar. Bunlar batıda tamamen saldırı, Orta ve Batı Anadolu'da. Evet, dilini bilmeyen göçmenleri dövüyorlar işte. Yani evet, esmer vatandaşları, doğrudan esmer bir tene sahip olan insanlara saldırılıyor. Türkiye'nin dört bir tarafında. Evet, yani otobüslere uzun... saldırılıyor ki en trajik kısmı da bu. Yani doğudan gelen otobüslere taşlarla ve sopalarla saldırılıyor. Şoförlerin verdikleri söylediklerine göre şoförler yalvarıyor insanlara. İçeride yolcu var, yapmayın diyorlar. Yolcu olmasına rağmen taşlarla saldırıyorlar otobüslere. Ve yani, boykot etmiş mesela otobüsler. Diyarbakır'dan şimdi, bugün diye otobüs kalkmıyor. Kalkmıyor. Yani Hitler'e bağlı birliklerin kahverengi gömleklilerin SS ve SA taburlarının 80 yıl önce bütün muhalifleri tasfiye için yaptıkları baskın ve cinayetlerin gecesinin adı Uzun Bıçaklar Gecesi. Senin de biraz önce okuduğun gibi metinlerle Yeni Şafak Gazetesi'nin pek çok yazarı bunu kullanıyor zaten. Bunun hesabını soracağız diye, ama bence Yeni Şafak Gazetesi'nin ya da Star Gazetesi'nin yazarlarından çok daha önemlisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin parlamentosunda bulunmakta olan yeni seçilmiş bir genç milletvekilinin bu kamyonlarla düzenlenen saldırıyı bizzat başında bulunması, konuşmalar yapması, hiçbir korku ve çekinme ifadesi olmadan saldırının ardından kalabalığa yaptığı konuşmada tehditler savurmuştu zaten. Bütün kesime, yani sadece Hürriyet'e değil, bütün çeşitli partilere, Fethullah Gülen cemaatine ve bütün muhaliflerine, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İstanbul milletvekili kendisi yeni baskınlar yapabileceğini sinyalini de kendi veriyor. Yani şeyi düşünün. Taşlı sopalı baskına teskin etmek için katıldım diyor. Boynu kalın. Evet. Evet. Ve yumurta attık diyor ya. Yumurta attık diyor. Yumurtalarla gerçekleşti. Böyle devam ederse demiş. Bence bu da tayin edici önemde. Biz Adalet ve Kalkınma Partisi gençlik kolları olarak da kendi içimizdeki bütün insanlarla beraber, gençlik kolları diyor, yine bu medya organlarının önünde eylem yapmaya devam edeceğiz. Buna alışmaya başlasınlar artık demiş. Ve devletin resmi haber ajansı Anadolu Ajansı'na yapıyor bunu. Zannedersem kapı kırılmış diyor. Eylemimiz düzgün bir şekilde demokratik hak olarak yapıldı ve bitti diyor. Bu bizim için şereftir diyor. Suç duyurusunda bulunacaklarını söylemişler. Hürriyet suç duyurusunda bulundu. Bundan sonra da açık söyleyeyim, bu tarz manipülasyonlarla şiddeti aklayan bir tavır ortaya koymaya devam ederlerse biz AK Parti gençlik kolları olarak da kendi içimizdeki bütün insanlarla beraber yine bu medya organlarının önünde eylem yapmaya devam edeceğiz. Buna alışmaya başlasınlar artık diyor. Çok... Ne olursa olsun seçimlere rağmen, seçimlerden çıkacak sonuca rağmen rejimi değiştireceğiz diyorlar. Evet. Bu kadar açık ve net. Seçim fark etmez diyor. Yani bunu söyleyen bir milletvekili. Zor kullanarak, yani kendisi seçilmiş bir milletvekili ve bir Türkiye'nin en büyük partisinin şeyi olarak. Çok daha kötü şeyler olabilir. Aklınıza Sivas'ı getirin, Madımak'ı getirin ve bugünkü yaşananlarla kıyaslayın. Dün İstanbul Kadıköy'de bir grup HDP binasına saldırdı ve içeride 100 kişiyi mahsur aldı. Şey aldı, rehin aldı. Rehin aldı da değil. Etrafını kaldı, kuşattı. Evet. Mahsur kaldı bu insanlar. Ve ardından bu kişiler polis tarafından diğer grubun dağıtılmasının ardından çıkabildiler dışarı. Ama polisin gelmediğini düşünün. Ve dışarıda bekleyen güruhun ellerinde diğer silahlar olduğunu, Molotov kokteylleri olduğunu düşünün ve 100 kişinin HDP'nin Kadıköy'deki binasında böyle bir saldırıya uğradığını aklınızın önünde, gözünüzün önüne bir an getirin. Sonra olabilecekleri nereden okuyacağız? Ya da okuyabileceğimiz bir yer kalır mı? Emin değilim. Yok, işte Sedat Ergin de onu söylemiş zaten. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni, polisler yavaş davrandı demiş. Pazar günü akşam saatlerindeki ilk saldırının ardından Erdoğan, eğer Cumhurbaşkanlık saldırıyı kınasaydı ikinci saldırı olmazdı. Saldırganlar cesaret bulamazdı demiş. 48 saat geçmeden gerçekleşti diyor. Bir demokraside gazetecilik yaptığımı düşünmüyorum diyor. Hiçbir soruşturma yok zaten. Var mı soruşturma? Yok. Hürriyet kendisi gazetede bugün baktım. Şimdiki nüshasına, doğrudan elimdeki nüshaya baktım. İkinci saldırı diyor. Tekbirlerle bahçeye girdiler. Bir grup 20-30 sıralarında, öncekinden daha kalabalık bir grup. Yani 150 olduğu söyleniyordu ilk grubun. Bu belki de daha kalabalık. Zaten fotoğraflarda ciddi bir güruh oluyor. Yine yakalanan yok. Yine gözaltı yok. Bahçeye tekbirlerle gelen saldırganlar bina girişine böyle ulaştı diyor. Takkeli bir güruh var böyle. Kapılar gene kırılmış. Girişin sağlam kalan bölümlerini de kırmışlar. Bahçe dışına çıkarıldıktan sonra saldırganlardan yakalanan ve gözaltına alan kimse olmamış. Bu muazzam bir olay. Yani evet. Türkiye'nin en önemli gazetelerinden biri bir kışkırtıcı şeylerle Türkiye'nin en büyük partisinin Gençlik Kolları Başkanı ve Türkiye'nin en çok parlamentoda şeyi olan, üyesi olan bir partinin bir milletvekilinin öncülüğünde iki saldırı düzenliyor. Hiçbir kınama yok, hiçbir tutuklama yok. Ve tekbirlerle taşlar ve sopalar kullanıyorlar. Ankara'daki matbaasına da saldırı olmuş. Hürriyet Gazetesi'nin. Bu da çok önemli. Birkaç polis tarafından ve özel güvenlikçiler tarafından engellenmişler. Ancak Çevik Kuvvet ne zaman gelmiş biliyor musun? Ne zaman? 25 dakika gecikmeli. Böyle bir olaydan evet. bahsediyoruz. Ve ambulans çağırsanız daha hızlı gelir. Ya da itfaiye çağırsanız daha hızlı gelir polisten. Yani ve şunu söylüyorlar. Bir demokraside gazetecilik yaptığımı düşünmüyorum demiş. Bir de Hürriyet gazetesinin önünde bir polis şeyi olmaz mı? Nöbetçisi ya da böyle tehditler alan bir gazetenin önünde bir şey olmaz mı? Güvenlik önlemi olmaz ve mı? Ve hele birinciden sonra, birinci saldırıdan evet. sonra. Ve ikinciyi de yapacağız diyen biri olduktan sonra. Yani şöyle, bu akşam 20.30 sularında yaklaşık 100 kişi kapı önünde toplandı. Girek'te Çevik Kuvvet polislerinin durdurduğu eylemle varmış işte. Yok. Yani, ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber sloganları attı. Az sayıdaki Çevik Kuvvet polisi yetersiz kaldı ve daha sonra çok sayıda eylemci polis engelini aşarak döner kapıya doğru ilerledi. Yetersiz kaldı polis. İlerleyen dakikalarda iki adet tır evet. ve bir adet kamyon da giriş kapısında bekliyor. Bina içine girmeleri son anda engellenmiş. Taş ve sopalarla binaya yine hasar vermişler. Ve yani slogan atmaya devam ediyor. Çalışanlar acaba ganimetleri koyacakları araç mı acaba tır? Yani olabilir, neden tır? Bilmiyorum. Beşinci kata sığınmak zorunda kalmışlar çalışanlar. Ve yani gazetenin önünde de ciddi bir konvoy olduğu belirtiliyor. Çok evet, çok acayip. Çok bir vahim bir durum. Çok vahim bir durum. Yani bu daha vahim bir durum. Bunun olacağını tahmin ediyordum ama düşünmek istemiyordum. Yani olabileceğini akıl sıra erdiremiyorum hala ama olmuş. Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde şehit düşen piyade sözleşmeli er Uğur Yıldız'ın memleketi Antalya'nın Manavgat ilçesinde gece gergin geçmiş. Gergin geçmesinin sebebi de şu. Manavgat ilçesinde başta Side olmak üzere Çolaklı gibi önemli turizm merkezlerinde çok sayıda iş yerine Türk bayrağı asılmış. Ama asılı olmayanlara da İnsanlar saldırmışlar ve iki restoranı ateşe vermişler. Evet. Bayrak asılı değil diye. Hasan Cemal mesela şey diyor. Hürriyete dönük bu saldırıların tek bir adı olabilir. Faşizm diyor. Bu saldırıya seyirci kalan Erdoğan devletini şiddetle protesto ediyorum. Sultan ateşle oynuyor demiş. Gazeteci milleti bu saldırıları ve Erdoğan'ı hiç unutmayacak demiş. Hürriyete ikinci saldırı dalgası ve Erdoğan iktidarından, başbakandan hala tık yok. Hala gelmedi değil mi? Bu Hasan Cemal'in bu tweetleri attığı sıradan sonra bu sabah var mı Erdoğan'a? Yani Cumhuriyet Gazetesi'ne Hürriyet Gazetesi'ne yapılmış. Ben görmedim. Ben bakmadım. Dükkanlar yakılıyor yahu. Bayrak asılmadı gerekçesiyle insanların dükkanları yakılıyor. Evet. Restoranlar, araba kiralama merkezleri, araba kiralama şirketleri falan yakılıyor. Bu arada TRT'den Cizre'de 3 polis şehit oldu diye bir haber var. Gelmiş. Şırak valiliği yalanlamış. Böyle bir şeyi de ilk defa duyuyorum ben. Sen hatırlıyor musun? TRT'nin yalanlandığını mı? 3 kişinin öldürüldüğü üzerine. Ya, TRT bu yani. Hangisine inanalım? İki ucu farklı noktalara temas eden bir değnek bu. Yani valiye mi inanalım, TRT'ye mi inanalım? Evet. Ben İkisine de inanmamayı tercih ediyorum açıkçası. Olmuş mu olmamış mı olan bilmiyoruz. Yalnız Cizre'de de çok acayip şeyler oluyor. HDP'li Aslan Cizre'de yaşananları şöyle anlatmış. Mehmet Ali Aslan Mardin milletvekili. Polis talimat aldık, geçtiğiniz an sizi vuracağız dedi bize diyor. Böyle bir konuşma olmuş. Ali Aslangül'ün haberi, bunu da T24'ten okuyoruz. Yani polis şiddete giderek artıyor ve durum çok tehlikeli boyutta diyor. Bazı HDP'li milletvekillerinin ilçeye girişine izin verilmiyor demiş. 155'i aradık. Valiliğin özel kalemini aradık. 8 milletvekili şuradan şuraya geçeceğiz dedik. Hemen panzerler ana yolda etrafımızı kuşattı ve talimat aldık. Geçtiğiniz an sizi vuracağız diyor. Böyle bir konuşma cereyan ediyor milletvekilleriyle. Cizre Belediye Başkanı Leyla İmret de Türkiye iç savaşın içinde diyor. Twitter'da TT olmuş. Yani trend topic diyorlar ona. Yüksek şey almış. Ülkücüler de şiddeti protesto için sokağa indi deniyor. Erzurum valisi de çok benzer bir şey söylemiş. Bu da günün manşet haberlerinden biri olabilir. Sen Türkiye'nin iç savaş olacağı yorumlarını ihtiyatla karşılamamız gerektiğini düşünüyorsun. Erzurum valisi de yalnız şöyle bir ibarede bulunmuş. Diyarbakır'ın bir Bağdat, Hakkari'nin bir Halep olmaması için elimizden gelen gayreti gösteriyor. Evet. Nasıl buldun? Buna benzer bir benzetmeyi de, buna yakın bir benzetmeyi de siz geçen gün kullanmıştınız. O zaman hak vermiştim. Benzer durumlar ortaya çıkabilir. Özellikle Cizre genelinde yaşananlarla. Evet. Bunu bir vali, Erzurum valisi söyleyince daha da yani sen evet. Kendini bir tuhaf hissediyor. Valilere ve resmi yayın kuruluşlarını düşünürken iki defa düşündüğüm için ya da inanırken iki defa kendimi sorguladığım için bir kere daha okumak gerekiyor galiba benim için. Kürt işçilerin terk ettiği Beypazarı'nda neler yaşandı diye de bir haber var. Türkiye'nin dört bir tarafında var bu haberler. Her taraf. Gaziantep'ten tutun işte İzmir'e kadar. Kadıköy, Samsun'da vesaire de, her tarafta. BBC Türkçe'de çok ayrıntılı bir haber yapmış Sinan Onuş. Ankara imzalı. Yani yaralı sayısı konusunda kesin bir bilgi bulmak mümkün değil. HDP ilçe başkanı Beypazarı'nı terk etmiş. Beypazarı ilçesini terk etmiş. İşte HDP onu söyledim. CHP ilçe başkanı plancı evet. Şey istemiyoruz ha, diye söyledim. O, değil mi? Evet o. Başkan istemiyor. 50 yıldır oturanlar bile terk ediyormuş Beypazarı'nı. Evet. Ankara yakınlarında değil mi? Güvenlik zafiyeti olduğunu söylemiş BBC Türkçe Cumhuriyet Halk Partisi Beypazarı ilçe başkanı Ali Uysal da. Saldırganlar herhangi bir partiye mensup değil, bir güvenlik zafiyeti var demiş. Ha, yok özür dilerim, benimkisi Çanakkale'de, Çanakkale'deki terk edişler. Beypazarı Ankara. Beypazarı Ankara evet. Yakınlarında ilçe başkanı terk etmiş 50 yıldır 17 yıldır Beypazarı'nda yaşayan biri gitmiş mevsimlik işçiler. Tabii bu insanların başka bir şey yok. Beypazarı kaymakamı ne demiş biliyor musun? 9 kişinin yaralandığı olayları. Evet. Bunu beğeneceksin herhalde. Halk duygusal tepkisini ortaya koydu demiş. Evet. Beypazarı kaymakamı Suat Seyitoğlu. Son zamanlardaki terör olayları dün itibariyle halkımızın duygusal tepkisini ortaya koymuştur. Buna bizim diyecek bir şeyimiz yok. Ama Türkiye hukuk devletidir demiş. Belediye başkanları linç ediliyor. İnsanlar topraklarından sürülüyor. Binalar ateşe veriliyor. 50 yıldır oturduğu yeri terk edenler var korkudan ve ilçe başkanları terk ediyor. Evet. Sinop'ta de keskin nişancı iddiaları var. Orası da çok karışık. Türkiye'de iç güvenlik paketiyle toplumsal olaylarda canlı mermi kullanılmasına izin verildi ya. Güneydoğu'daki yaşayan insanların keskin nişancı teröründen şikayet ettiklerini de Guardian gazetesi yazdı. Hamdin Ulaş'la ilgili yandan bir duman, yakındaki bir binadan duman yükseldiğini görünce içeride insanlar olduğunu düşünerek yardım etmek istedik. Oraya giderken keskin nişancılar ateş açtı diye anlatıyor. Bu da BBC'den aldığımız, Guardian'dan aktarılan bir haber. Diyarbakırlı otobüs firmalarının kontak kapattığını da belirtelim. Müthiş fotoğraflar var. Yolunu kesen güruhlar, böyle faşist güruhlar otobüsün camlarını kırıp ön camlarını ve şoförü ve yolcuları ağır şey. Bir de bebek yaralanmış zaten. Evet, Daily Telegraph'mış son bir haberde. Türkiye ile Suriyeli Kürtlerin çatışma riski de artıyor diye de öyle bir uyarı da gelmiş. Almanya'dan sonra İngiltere'den de öyle bir bakış. Serbest bırakılan Vice News çalışanında hayatımın en travmatik deneyimiydi demiş ve hala bırakılmayan arkadaşlarının Resul'ün serbest bırakılmasını istiyorlar. Muhammed İsmail Resul'ün. O bırakılmadı nedense. Erzurum'da da Dağlıca protestosunda yol kesip kimlik sormuş insanlar. Evet, dün vermiştik bu haberi. Evet, vermiştik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir sağduyu çağrısı var. Sağduyu ve metanetlerini muhafaza etmelerini rica ediyorum demiş. Başka önemli sağduyu çağrıları var. Onları belki 9.30-10 arasında muhakkak yer vermeye çalışacağız size. Şimdi bağlanalım. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Günaydın Ömer. Günaydın Cengiz Bey. Can, evet, bu karamsar olmak için çok geç dediği bir şey işittim. Evet, öyle bir laf var. Biz konuşmadık ama yani çok doğru. Hı? Evet, doğru. Yani gelmiş. Hem şey var, Irak'a bordo berelilerin 4 yıldan sonra ilk defa şeyi var uluslararası, hem de bugün, içeride. Bugün de devam etti. Girip çıktılar diye biliyorum. Yok, çıkmamışlar. Öyle bir bilgi yok yani. Çıktıklarına dair en azından öyle bir bilgi ulaşmadı. O var. Bir de tabii bütün Türkiye çapında, başta Hürriyet Gazetesi ve HDP binaları tabii olmak üzere büyük saldırılar var. Uzun Bıçaklar Gecesi diye nitelendirmiş bunu Cumhuriyet Gazetesi sürmanşetten ki haksız sayılmaz. Bir de AK Parti'nin bizzat milletvekili hala eyleme devam diyor. Alışın diyor. Çok yani ciddi bir gözü dönmüşlük de var. Karamsar olmak için çok geç diyorsun yani. Evet, aynen öyle. İyiymiş ya. Pollyanna, peki. Şimdi bir durum tespitiyle başlayalım. Kristal Gece yani. 1938 Almanya, Nazi Almanya'sının yüzlerce Yahudi'nin öldürüldüğü, yüz derler ama daha fazla da 90 derler ama dünya kadar iş yerinin yıkıldığı, bütün Almanya'da Avusturya cereyan ediyor. Aynı çok benziyor tabii. Aslında Almanya'ya falan gitmeye gerek yok. 6-7 Eylül 1955 yani evet, 60 yıl öncesi veya 100 yıl öncesi yani Ermeni soykırımı ya da daha yakın Sivas Madımak soykırımın yani soykırımın arşa erdiği günler, malum en kötü günler şu sıra yani Eylül 1915, Ağustos Eylül 1915. Yani bir tekrar yüzleşilmemiş meselelerle meselelerin tekrar dönüp dönüp gelip coğrafyayı vurmasından başka bir şey değil yani sonuç itibariyle. Neyse, durum tespiti dedik. 128 farklı yere saldırı olduğunu söyledi. Evet. Cengiz tekrar bu sabah. 15 il ve ilçede. Bu Kırşehir tabii tam bir Sivas. Üstelik yakılan yayın bir kitap evi. Ankara'da bayağı bir... Bugün Diyarbakır'dan. Hı? Ankara'da bayağı şey var. Ana, katar var, ikinci katta. Evet, merkezden merkez binası. 500 evet, metre ileride biliyor musun saraya? Evet. Yani bu yani Ankara'da... herhalde şeyde gördü yani, orada balkondan seyrediyorlardı herhalde onu. Bu arada bir ufak şeyde haber takibi yaptı Can. 73 kişi mi ne, kaç kişi? Yani o rakamlar değişiyor ama geri dönmüşler. Öldürüp geri döndüler diye bir haber var bordo bereliler için. Ha. Yani orada kalabilecekleri tabii, bir yerde yok muhtemelen. Bunları tabii yani. Garnizon yok. Genelkurmay'ın bilgisi değil mi? Yani kurmay sitesinde herhalde. Yok, Genelkurmay sitesinde de internet sitelerinde yazan bu. Yani bu telsizlerini kapatıp operasyon çıktıkları da aynı şekilde Genelkurmay'ın sitesinde yazmıyor ama internet sitelerinde bu tip asparagas haberler var. Evet. Bilmiyoruz. Doğruluğunu yani fazla sorgulamıyoruz bugünlerde galiba. Evet, şimdi durum tespiti bu ama yani bunu aşağı yukarı hepimiz biliyoruz. Her yerde yazıyor ama ben 3 noktanın üzerinde durmak istiyorum. Yani bu 20 Temmuz'dan bu yana, yani Suruç'tan bu yana olup bitenlere bir buçuk aydan biraz fazla oldu işte o gün, yani 10 gün sonra 2 ay olacak. Bir kere ezberlere rücu edildi. Ama kadın ezberlere rücu edildi, geri dönüldü yani. Yani o yüzden 1915'ten bahsediyordum, o yüzden 1955'ten bahsediyordum. Ve her iki tarafta da ezberlere rücu edildi. O ezberde şiddet ve karşı şiddet yani. Bunun dışında Türkiye'de sorun çözme, çelişkiyi yönetme konusunda yani bu topraklardan başka bir şey çıkmadı ve bütün geçmişte olanlarla yüzleşilmedikçe de çıkmayacağı dert çıkıyor buradan bence. Dönüp dolaşıp. Yani bu sadece AKP'nin veya Cumhurbaşkanı'nın tekrar iktidarı almak üzere geliştirdiği veya bir şiddet patlaması olarak açıklamak bence bunu mümkün değil. Çünkü bu topraklar hakikaten başka bir şey bilmiyor yani şiddetten başka. Evden başlayan bir şiddet. Şimdi ezberlere rücu edildi diyordum. Türkiye ya da işte ülkenin batısı arasında bir kere terörle mücadele ezberi geri geldi. Dikkat ederseniz. Evet. Hakikaten bütün yani en aklı başında insanlar bile terör aşağı terör yukarı ve o bütün o terör edebiyatı yani 1984'ten bu yana ezberimize girmiş bulunan bu terör edebiyatı umulduğu gibi geri geldi. Yani isim vermiyorum ama yani en hakikaten en aklı başında insanlar dahi terörle mücadeleden bahsediyor bugün artık. Ve bu şeylerizi bununla bağlantılı olarak şehit şöhada edebiyatı tabii ve retoriği kalkan cenazeler, bayrak, törenler, ağlayanlar, ağlayanlar olduğu gibi geri geldi. Fakat burada bir yenilik var. Üç partinin yani HDP dışında kalan üç partinin neredeyse aynı dili konuştuğunu görüyoruz. Yani bir Cumhuriyet Halk Partisi'nden tabii ki Sezgin Tanrıkulu veya birkaç kişinin dışında yani birkaç kişi var onları tenzih ederek söylüyorum. Çatlak sesler diyelim bunlara. Ama diğer diğerleri ve MHP ile AKP yani üçü birlikte aşağı yukarı aynı dili konuşuyorlar ve bir terörle mücadele dilini konuşuyorlar. Yani bu yeni çok endişe verici çünkü AKP nereden baksan son iki yılda işte çözüm, işte müzakere falan yani çekine çekine de olsa onun bir takiyi olduğu ortaya çıkmış da olsa bugün gene de bunları söylüyordu artık bitti. Yani hiç lafı dahi edilmiyor. Artı tabii bu şiddet ve karşı şiddet konusunda bir süreçler var. Devamlı el arttırıyorlar. Biri bir şey diyor, biri hayır sıkı yönetim diyor MHP mesela. Yani yetmez sıkı yönetime gidelim diyor. Yani bunu söyleyen bir siyasi parti, divin seçilmiş bir siyasi parti sıkı yönetim istiyor. Sıkı yönetim kim uygulayacak? Polis uygulamayacak herhalde. Asker uygulayacak öyle değil mi? Evet. Yani aslını reddetmek herhalde böyle bir şey. Şimdi gene ezberlere dönecek olursak bu Kürdistan'da veya ülkenin doğusunda da aynı terhilden artık yani ezberine geri dönülmüş durumda. Yani Ocak 2013 veya Aralık 2012'ye geri dönülmüş durumda. Yani burada bir genel bir çaresizlik ve bildiğimiz, en iyi bildiğimiz şeylere, davranış biçimlerine diyelim, bireysel veya kitlesel rücu edilmiş durumda. Şimdi ikincisi, bütün bu olup bitenlerde bir yenilik var kanaatimce. 2013 Ocağı'yla 2015 Temmuz'u yani milat olarak durucu alıyorum. Yani o 2,5 yıl zarfında doğudaki coğrafyanın, Kürdistan'ın diyelim adına artık tahkim edilmiş olduğunu görüyorum. Yani ardından bir de Mart'ta seçim geldi biliyorsunuz 2013'te. bu birbirine değen 9 tane vilayet ve orada fiili bir Kürdistan var. Şimdi bu ateşkes esnasında bu bölgenin artık tamamen tahkim edildiği ve kontrol altına alındığı anlaşılıyor. Biliyorduk zaten bunu. Daha önce geçen hafta ve ondan önceki haftalar bu H harfiyle başlayan Türkiye için Kürtlerin kurdukları yapılar, yani HDP ve HDK, D ile başlayan, yani Demokratik Bölgeler Partisi ve Demokratik Toplum Kongresi de Kürdistan için kurulmuş siyasi yapılar diyorduk. Şimdi galebe çalan, yani işi götüren D ile başlayan yapılar. Bu anlamda yenilik dediğim de şu Ömer, yani burada bir egemenlik savaşı gibi bir şey devam ediyor artık. Ya bu bir hakikaten bir terör merör falan onu çok aşmış durumda, yani terör sonuç itibariyle bir veya şiddet bir araç burada ve bir egemenlik savaşı haline dönüşmüş durumda. Mesela meşru savunma eylemi diye bir ifade kullanılıyor. Ben bunun retorik olduğunu düşünmüyorum. Yani bu bir başka bir şey var artık. Demokratik özellik ilan edilen kentleri ve ilçeleri biliyoruz. Burada başka bir durum var. Yani 2013 öncesine veya 1984 ile 2012 sonuna kadar olan dönemden farklı olarak burada bir yani bir kopma, bir hakikaten bir fiili bir yeni bir durum gözlüyorum ben. Tabii bunun karşılığında Batı'da da insanlar, siyasiler, neyse onların adına siyasi denemez gibime geliyor, demin de adını ettiğim nedenlerden de yönetim istiyor adam. Doğu'ya bir anlamda ayrıl, kop diyorlar. Böyle bir yani dün gece olup bitenler, ondan önce olup bitenler de yani Batı'nın Kürtlerden temizlenmesi, aynı Yugoslavya'da olan, hatta burada da tabii 100 yıl önce olan, yani bütün gayrimüslimleri hedef alan bu etnik temizlik adetine geri dönmüş durumdayız. Linç ve pogromlar herhalde bu yani gayri ihtiyari olarak, yani subconscious olarak, yani bilinç altı olarak herhalde buraya, yani burayı işaret ediyor. Burada başka bir problem de pardon. Sen, burada başka bir boyut da var yalnız. Belki onu da dikkatten uzak tutmamamız lazım. Şimdi bu mevsimlik işçiler mesela muazzam saldırıya vuruyor her yerde ve artık bazı ilçeleri tamamen terk etme gibi durumları var. Şimdi, bununla alakalı. Evet, ama şunu söylemek istiyorum. Yani bu Doğu Batı'dan kopmasına imkan yok. Çünkü orada iş bulamayan, ekonomik olarak zaten bu neoliberal sistemin yıllardır ezdiği kitleler bunlar. Ancak mevsimlik işçi olarak Batı'da, ortada, Ankara'da, şurada, burada iş bulabiliyorlar. Onları ne yapacaklar, koparlarsa? Şimdi akıl ve mantıktan bahsediyoruz. Evet. Biz mecnun bir durumdan bahsediyoruz. Evet, bu çok önemli. Bir de ufak ilavem daha olacak. Her zaman düşündüğüm şeyi bir kez daha dile getireyim. Bütün bu ekonomik ve zorluklar, sosyal zorluklar, küresel ısınmanın hızla artmasıyla da çok daha vahim boyut alacak, göçmen sorununda olduğu gibi. Onlar hiç hesaba katılmıyor. O evet. Sonuçlardan biriydi zaten, evet. Bu söylediklerim. Ama yani erken davrandım. Ama bu Türkiye'de, Batı'da eski insanların derdi falan değil. Değil zaten, evet. Biliyorsun, yani bir aktivizm var. Yani epeydir kabul edilmiş bir gerçek var. Türkiye'nin batısında özellikle turistik bölgelerde Kürtler çalışıyor. Yani evet. Yerleri yatıyor, yani böyle bir... böyle bir gerçek var, yani bu Malum değil mi? Evet, yani, ne olacak işte mesela o. Biliyoruz. Yani, Türkiye içerisinde yerinden yurdundan olmuş envai çeşitli nedenden, siyasi veya iktisadi nedenden ve batıya geçmek zorunda kalmış veya göçmek zorunda kalmış, yani internal displaced dediğimiz insanlar, bu 30 yıllık bir mesele zaten. Ama etnik temizlik dediğimiz linç ve pogrom da bunu zaten, yani bu Maralgat'ta, Antalya'da falan her yerde pogrom var yani. Yani oradan insanları korkutarak kaçırmak. Zaten Karadeniz'den kaçırdılar biliyorsunuz. Artık oraya Çayama'ya gitmiyor Kürtler yani. Şimdi herhalde Kürtlerin de vakti zamanında Rumlar için olduğu gibi gidecek yerleri var varsayılıyor. Ermeniler için tabii farklıydı. Ama artık Kürtler de Kürdistan'a gider. Yani bir ver kurtul süreci. Yani bir tarafta bir egemenlik süreci, diğer tarafta da bir ver kurtul sürecine girilmiş gibi gözüküyor. Bu tabii çok yeni ve son derece de endişe verici. Yani bu işler kolay olmaz çünkü. Yani nahta kolay olur. Telaffuz edilmesi kolaydır ama dediğin gibi yani Türkiye'nin batısında Kürt nüfus yani hatırı sayılır bir Kürt nüfus, başta İstanbul olmak üzere malum, tekrar edelim yani Türkiye'nin en büyük Kürt kenti İstanbul. Evet, ve Diyarbakır'daki konu olmayacak, Yugoslavya da böyleydi. Evet, Diyarbakır'daki yani, otobüs bize çok yakın bir örnek evet. olarak Diyarbakır otobüsleri mesela boykot, yani yola çıkmama kararı almış durumda. Şimdi ne olacak oradaki işçileri getirecek ve bekleyen işverenler, arazileri olan. Taşlandı otobüsler. Evet. Yani o Yugoslavya diyorduk, aynı şey orada oldu. Evet. Bir öğleden sonra çıktı savaş zaten. Yani sabah yiyin birlikte kahve öyle derler. Kahve içen Bosnak, Hırvat ve Sırplar öğleden sonra birbirini kesmeye başladı. Ve yolları kestiler. İlk yaptıkları iş o. Yani bölgeler arasındaki irtibatı kaldırmışlardı. Bugün tabii Diyarbakır, yani Diyarbakır'da alınan karar oradaki otobüs şirketlerinin kararı. Çünkü büyük zarar gördü otobüsler, evet. Öyle anlaşılıyor. Ama bu da bir nevi zorunlu tecrit anlamına geliyor tabii. Evet. Son derece endişe verici. Şimdi böyle bir gidişat görüyorum. Yani bir tarafta bir egemenlik talebi, diğer tarafta da bir ver kurtul durumu ve karşılığında da batıda etnik temizlik. Yani bakalım nasıl evrilecek. Tabii buradan nereye gidelim? İkinci altını çizmek istediğim nokta da o. Yani bu ne verir bu bütün bunlar? Seçim olur mu bir kere, değil mi? 1 Kasım 2 aydan az kaldı. Böyle bir durumda seçim olur mu? Yani HDP'nin merkezi başta olmak üzere pek çok binaya saldırı oldu. HDP'nin bu durumda Türkiye'nin batısında seçim propagandası yapması mümkün mü sence? Değil, hayır. Yani böyle bir durumda seçim olabilir mi? Zaten bunu yazacak gazetelerin bir kısmının, yani dün Hürriyet'e yapılan ikinci saldırıda şimdi görüyorum ki Hürriyet'e girmeye kalkışan grubun evet. şeyinde 4 el silah sesi duyulmuş. Tabii. Evet, o canlı yayında duyuldu zaten. Evet, ben onu izlememiştim. Yani 4 el silahın atıldığı bir yer, Türkiye'nin en önemli gazetelerinden biri. Belki de birincisi yani. Ve ikinci saldırı 48 saat içinde. Onu hangi seçimde neyi verecek yani? Yani birinci soru bu. Cevabı olmayan, belirsiz olan. İkinci soru, iç savaş çıkar mı? İç savaş, çünkü herkesin aklında bu var. Yani bu çıkmaz deyip, değil mi? Yugoslavya'da evet. da öyleydi. İşte bir öğleden sonra çıkıverdi ve yani 92'den sonra işte 4 yıl önce mahvoldu Yugoslavya ve de hala kendine gelemiyor. Olabilir, olmayabilir, belli değil. Ama yani bu eğer daha önce adını ettiğim bu etnik temizlik senaryosu gerçekleşirse çıkmayabilir. Ama bu arada tabii Kürtler kendiliklerinden gitmezler. Böyle bir söz konusu değil. Yani işleri, güçleri, aileleri, çocukları orada. Dünya kadar nüfus evlilik var. Mesela Yugoslavya'da bu çok büyük bir sorun olmuştu. Nüfus yani, karma evlilikler. Türk, evet, evliliği falan. Kürtçük evliliklerinden bahsediyorum. Yani tam bir kaos ortamı. Bu bir iç savaşa dönüşür mü? Yani 780 bin kilometre kare çapında bilmiyorum. Göreceğiz. Ama yani iyi şeyler yaşanmayacağı, karamsarlığa vakit yok diyorduk ya programın başında. Yani iyi şeyler yaşanmayacağı açık. Çünkü bir siyasi söylem yok ortada Ömer. Yani HDP'nin dışında hatta yani Selahattin Demirtaş veya HDP yönetiminin dışında Türkiye'de bir siyaset yani asil anlamında siyasi bir söylem, siyasi bir teklif, siyasi bir ufuk yok. Yani evet. Buna CHP de dahil maalesef. Demin kaos mu dedin? Bir ufak parantez açayım izninle. Buradan bir yere geleceğim. Evet. Kaos dedim bir ufak parantez. Evet, seçim bitti. Millet kararını verdi. Ya istikrar ya kaos dedim. Millet kaos dedi. Hayırlı olsun. Bunu hatırlıyor musun? Burhan Kuzu. Anayasa profesörü. Evet, anayasa profesörü. Anayasa komisyonu başkanı Burhan Kuzu. Kaos bu işte. Şimdi siyasetin sıfır noktasındayız. Bunun da bir sonucu var tabii. Bunun da bir bedeli var. O da şu bedel var. Bedel mi bilmiyorum. Valla çözemeyin çözerler diye bir laf vardır. İnternet çok kullanır. Çünkü taraf yani bu mesele elinde sonunda bir yere geldiğinde yani Kürt meselesi, Kürt sorunu, işte, yani Kürtlerin talepleri şu falan. Bir yere geldiğinde bu artık üçüncü taraflarla çözülebilecek bir sorun. Yani tamamen uluslararasılaşması anlamına geliyor tabii Türkiye'deki siyasi zaafın sonucu olarak. Bunu da bir kenara not edelim. Bu herhalde yani Batı'da ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin karar alma mercilerinde şu sıralarda görüşülen, konuşulan, üzerinde düşünülen, siyaset üretilen olasılıklardan bir tane. Sonuç itibariyle olsun, yani sonuçlardan biri de tabii bu senin demin açtığın bir önceki parantezle bağlantılı. Herhalde yani hem Kürdistan'daki iktisadi durumdan ötürü hem de Türkiye'nin batısındaki ve genel anlamıyla Türkiye'deki iktisadi durumun sonucu olarak herhalde Suriyelilerle birlikte yakın zamanda Türkiye'den de mülteci akımı ve akımı başlayacaktır. Evet. Geliyor. Ekonomi tabii burada büyük darbe aldı ve almaya da devam edecek herhalde. Zaten uluslararası konjonktür hiç iyi değil. Ve Türkiye'nin daha 1 Kasım'a kadar vakti var. Paldır küldür gidiyor. Bütün bu yani paranın değer kaybı ve genel makro ekonomik dengeler alt üst vaziyette. Bu herhalde yani hem yani toplumsal barışı artık böyle bir laf kullanmak mümkün mü bilmiyorum ama birebir yansıyacaktır ve insanlar da tekrar aynı 1980'lerde olduğu gibi başlarının çaresine bakmaya çalışacaklardır. Başka coğrafyalarda, başka diyarlarda. Gidebilecek yer bulabilirlerse evet. Evet. Halit Hürmelalimiz budur. Gelecek hafta Yunanistan seçimlerinden söz ederiz. Ama gelecek hafta biz tatildeyiz maalesef. Bir takım gelişmeler var. Cengiz biz gelecek... Herhalde tek başına hükümet olamayacak efendim. Gelecek hafta tatile çıkıyoruz. Yani çok olağanüstü bir şey olmazsa gelecek hafta yapmayacağız açık gazete. Aa, bayram öncesi tatile çıkıyorsun. Evet. Yani bu bir şey mi? Yani bu Türkiye'de olup bitenlerle alakalı mı? Kapatıyor musun? Kesinlikle öyle. Kepenk indiriyoruz. İndirmeyecek gibi değil. Peki. Ama çok acil bir durum olursa konuşuruz. Bizlerle bağlantılı ad hoc bir şekilde. Konuşuruz. Konuşuruz. Tabii tabii. Allah sonunuzu hayretsin diyerek kapatalım. Çok teşekkürler Cengiz. Görüşmek üzere. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. No More Trouble, Bob Marley'den dinlediğimiz bir şarkıydı. Saat 9.35 geçiyor. 9.37 hatta ve Açık Gazete devam ediyor Açık Radyo'da. Evet, mesela içinde yaşadığımız kaos kelimesinin bile yeterli olmadığı çok tehlikeli bir ortam var. Hem içte hem dışta. Yani sayısız insanın öldürüldüğü haberi de var. Bazı gazetelerde, hükümete yakın gazetelerde ve Cumhurbaşkanı'na 40 öldürdük, yok daha fazla öldürdük, kestik diye. Bir de mesela Yeni Şafak gibi gazetelerde sokağa çıkın çağrısıyla 50 kişinin öldüğü Kobane olaylarını başlatan Demirtaş diye yazıyor. Ve öyle bir düzenleme yapmış ki Yeni Şafak gazetesi dünkü şeyinde katil temizlenecek şeklinde okunabiliyor. Yani üst arasında da şeyin fotoğrafı var. Davutoğlu'nun temizlenecek sözü. Temizlenecek diyordu ya. Onu belirtirken ama bir yandan Demirtaş'ın resmi var ve katil lafı altında cümlesi. Aydın Doğan sağ tarafta var. O da şey Devlet Bahçeli'ye bir Devlet Bahçeli'nin bir sözünü gösterirken ortada da şeyi almışlar Halk Partisi Genel Başkanı'nı ve şey diyor o da yakışmadı şeklinde. Yani sokağa çıkın çağrısıyla 50 kişinin öldüğü Kobani olaylarını başlatan Demirtaş diye yazıyor. Katil diyen başlığın altına da Davutoğlu'nun temizlenecek sözünü giriyor. Demirtaş, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli ile ilgili haberin hemen altına temizlenecek başlığıyla koyuyor. Çok açık bir şekilde hedef gösterme ve tehdit olarak nitelendiriliyor. Bu gerçekten muazzam sayıda artmış olduğu gözüken bir şey ve bütün ülke çapında da Cumhuriyet Gazetesi'nin oldukça detaylı bir şeyi var. Taraması var zaten. İnanılmaz şeyler var. Kundaklamalar, Ankara'daki genel merkezi basmak, üç görevlinin zor kurtulmasına yol açan bir basma olayı var. Cizre'de sokağa çıkma yasağı nedeniyle hastanelere ulaşılamadığı, çocuk ve çok sayıda çocuğun vurularak yaralandığı, kanlar içinde fotoğrafları var. Cizre'de 8 polisin yaralı olduğu haberleri. Bir de ülke çapında tabii yani o bir ton bombayla saldırıda 13 şehidin olduğu sırada ülkenin dört bir yanında da Kırşehir mesela alev alev yanıyor. Bir kez daha bir özetlemek gerekirse Diyarbakır otobüsleri sefere çıkmıyor. Kırşehir'de teröre lanet yürüyüşünde 150 kişilik bir grup bütün Kürtlerin olduğu şeyleri HDP'den belediye başkan adayı olan birisine ait kitap evini tekbirler eşliğinde yakıyor. Oradan çiğ köfteci ve konfeksiyon mağazasını ateşe veriyorlar. Ve Madımak değil Kırşehir gibi notlar konuyor artık bundan. Evet. Ve 4000 kişilik bir kalabalık. Ve vali de bir elinde bayrak diğerinde megafonla durdurmaya çalışıyor. Bilmem kaç yıl önce peşmerge kıyafeti giyip bunu Facebook'a koydu diye aylar önce mi? Temmuz ayında. Temmuz ayında. Şimdi bu kıyafeti giymek bile onurdur diyen notu onu elbiselerini parçalayıp İbrahim Çey'nin mahalle meydanında Atatürk heykeli öptürülüyor da dövülüyor. Jandarma tarafından kurtuluyor. Urfa Siverek nüfusuna kayıtlıymış. Yani tamamen ırkçı saldırılarla özellikle Beypazarı tabii belli plakalar 21, 47 ve 63 numaralı plakalar yani Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa plakalı araçlar yakılıyor. İnanılmaz fotoğraflar var ya yani. Her yerde yakılmış araçlar var. Bazı yurttaşların saldırıya uğradığı ve Kürt tarım işçileri de araçlarının plakasını sökerek ya da plaka sökmeden önüne Türk bayrakları asarak ilçeyi terk etmeye başlamış. Bunlar çok endişe verici şeyler. Beypazarı'nın ülkücülerin kalesi olduğunu Mansur Yavaş'tan sonra ilçe belediyesinin AKP'ye geçtiği haberi var. Yani Türey Köse özel olarak haber vermiş ve haber yapmış bunu haberleştirmiş. Şehitlerden sonra duyarlı vatandaşlar konvoy düzenlemiş diye konuşuyorlar. Evet. Oturanlar. Burası Kürdistan diye sloganlar ve taşlar atılmış mahalledeki bazı evlerden sonra karşılıklı silahlar falan diye laflar var. Mahallede çok az kişi kalmış. Araç bulan gitmiş diyor. Arabası yakılanlar mesela rapor tutulmasını bekliyor. Bitince o da ailesine gidecek. Aracın içindeki benzin bidonlarını göstermiş. Işıkları söndürdük, saklandık diyor, konuşuyor. Dışarı çıksak ölüme gideriz demiş mesela. Yani bu şekilde Muğla'da mesela bir kişi binanın çatısından beline bağladığı iple iki kat aşağıda bulunan parti binasına inip tabelayı sökmeye girişmiş mesela. Muğla'da böyle 350 kadar gösterici polis barikadını aşarak girmek istiyor. Polis ancak tomayla falan müdahale ediyor diyorlar. Aksaray'da 3000 kişi HDP binasına girmek istiyor filan. İşin kötü tarafı HDP'nin ateşkes çağrıları ve herkes silahlarını bıraksın çağrısını yapmasına rağmen bu olaylar ve geliyor. Ve tek çağrı yapan da o. Evet, ama neden bu şekilde oluyor? Medya. Medyanın büyük bir rolü var. Biraz önce sizin aktardığınız üzere de Sabah gazetesinden tutun da Yeni Şafak Türkiye ve diğer gazetelerinde yaptığı haberler alenen bu olayı kışkırtıyorlar, körüklüyor. Sadece onlar da değil. Yani sadece havuz medyası da değil. Bizim kullandığımız kaynaklarda da bu tip haberler görebilmek mümkün. Mesela bir tane haber var. Benim dikkatimi çeken de oydu. Time Türk'te çıkan bir haber bu. İç savaş başlayacaksa adresi Cizre. Başlığı taşıyan bir haber bu. Bir süredir Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özel Harekat Polislerinin PKK üyelerinin operasyonu düzenledi Cizre'de. Hani çocukların ölüp buzdolaplarında saklandığı, dışarı çıkamadıkları evet, yer olan Cizre'de. DBP'ye bağlı belediye başkanı Leyla İmret, eğer savaş çıkacaksa Cizre'den başlayacak dedi diye ufak bir özet geçiliyor. Ardından haberi okuyun ya da okumayın, siz aldınız mesajı. Ama Leyla İmret'in dediği şey şu. Evet. Vice News'un haberi bu. Hiç alakası yok. Evet, bu Vice News'un. Vice News'un haberi bu. Leyla İmret diyor ki bir söz vardır. Barış olacaksa Cizre'den başlayacaktır ve savaş olacaksa da Cizre'den başlayacaktır diyormuş. Yani oradaki bir sözü dile getiriyor. Evet. Türkiye'de bir iç savaş var diyor aynı zamanda. Şimdi bu haberi, Time Türk'ten yayınlanan bu haberi kim alıyor? Akit Gazetesi. Akit Gazetesi alıyor. Aynı şekilde İngiliz Vice News'tan Türkiye'de iç savaş temennisi diye veriyor. Ve aynı haberi ufak bir değişiklikle veriyor. Yeni Akit'i bir kenara koyun. Onun tam karşısına neyi koyabilirsiniz? Hangi gazeteyi koyabilirsiniz? Sözcü. Evet. Mentalite açısından yöntemleri aynı olsa da içerik açısından tamamen zıt iki gazeteden bahsediyoruz. Sözcü gazetesi de aynı haberi alıyor. Leyla İmret'ten ihanet açıklaması diye. Yine aynı şekilde biraz değiştirip Time Türk'ün yayınladığı bu haberi veriyor. Ardından nerede görüyorsunuz bu haberi? Aydınlık'ta. Aydınlık'ta değil, T24'te. Hmm. T24'te de Leyla İmret'in ABD merkezli Vice News'e yaptığı açıklamalar tartışma konusu oldu diye devam ediyor. Vice News'in Türkiye'de iç savaş çıkacak, Kürt direnişinin merkezine hoş geldiniz başlığıyla yayınladığı haberde yer alan diye devam ediyor. 7 Eylül 2015 tarihi veriliyor haberde. Haber ne zaman yayınlandı? 7 Ağustos 2015. Yani haberin içeriğine girip bakmıyorlar bile ne zaman yayınlandığına. Direkt Akit gazetesinden Sözcü gazetesine, Milliyet Hürriyet zaten onlar veriyor. Ama T24 gibi bizim kullandığımız kaynaklarda bu haberi bu şekilde görebilmek, bir de yanında 7 Eylül 2015 yani 7 Ağustos'ta yayınlanan haberi 7 Eylül 2015'te yayınlanmış gibi göstermek, link de vermişler. Linke tıkladığınız zaman 7 Ağustos diye yazıyor zaten. İçeriğine girmeden, kaynağına bakmadan haberi Time Türk'ün propaganda amaçlı yayınladığı, bir ay sonra bulup yayınladığı, keşfettiği haberi bütün gazetelerde görebilmeniz mümkün. T24 gibi gazetelerde aynı şeyi, internetteki medya kuruluşları da aynı şekilde bu suça ortak oluyorlar. Bunu da belirtmek lazım. Sağduyu çağrılarına gazeteciliğin ayaklar altına alındığı zamanlarda yoktur galiba. Tehdit evet. ediyorlar, doğrudan tehdit ediyorlar. Evet evet, yani hayatta zaten kalıyorsan şeyler... bizim sayemizde diye Ahmet Hakan'a doğrudan tehdit edildi. Doğrudan tehdit edildi Star Gazetesi yazarı Cem Küçük tarafından. Hürriyet Gazetesi de öyle. Bütünüyle Hürriyet Gazetesi tehdit altında. Gazetecilik yapmaya çalışanlar da işte gözaltına alınıyor. Hala tercüman şeyde değil mi, tutuklu? Tabii, tutuklu Vice evet. Vice News'un tercümanı tutuklu. Diğerleri sınır dışı edildi. Genç bir çocuk evet. Sezgin Tanrıkulu'nun açıklamasına değinelim. Çılgın halde gözü dönmüşlere karşı kardeşliğimizi savunalım diyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu. Yaşanan çatışmalar ve gerilen ortama ilişkin yaptığı bir basın açıklamasında diyor ki yani çatışma ve gerginlik ortamlarının yarattığı kötü şartların mağdurları olduğu için evlerini, barklarını bırakıp Türkiye geneline yerleşen Kürtlerin bugünkü şiddetle hiçbir alakası yoktur. Onlara zarar verilmesi sadece şiddetin büyümesini sağlar diyor. Çok önemli bence bir tespit bu. Ve şiddet ortamı siyaseti yok ediyor diyor. Yani şöyle demiş, Türkiye'nin dört bir yanında cenazeler kalkıyor. Şiddet ortamı siyaseti yok ediyor. Sözlerin kıymetini yitirdiği bir ortamda yaşıyoruz. Son iki günde Iğdır'da, Yüksekova'da daha nice yıllar bu toplumun fertleri olarak yaşaması gereken gencecik insanlar yaşamını yitirdi. Hepimizin yüreği yandı. Ancak yaşamını kaybeden askerlerin öfkesi ve üzüntüsünün Türkiye genelindeki karşılığı çatışmayla, savaşla hiçbir ilgisi olmayan, tek derdi yaşam gailesi olan sıradan Kürtler olmamalıdır. Tabii ama her zaman vigilante yetiştirmeye müsait, en müsait ortam budur zaten. Ekonomik problem var. Neoliberalizmin yarattığı zaten muazzam bir ekonomik eşitsizlik var. Eğitim fırsatı da bulamıyor insanlar. İşsiz, güçsüz, eğitimsiz. Tabii ki böyle bir propagandaya derhal koçbaşı olabiliyorlar. Bunu Sezgin Tanrıkul'una ben ilave ettim. Yani diyor ki teröre lanet diye Türk vatandaşlara saldırılar gerçekleştirildiği haberleri geliyor. Zaten çoğu savaş mağduru, çatışma ve gerginlik ortamlarını yarattığı kötü şartların mağdurları. Böyle olduğu için evlerini, barklarını bırakıp Türkiye geneline yerleşmişler diyor. Bugünkü şiddetle hiçbir alakası yoktur. Teröre karşı çıkmak için onlara zarar verilmesi sadece şiddetin büyümesini sağlar. İnsanlığımızı, beraber yaşama arzu ve irademizi kaybedersek şiddetin oyuncağı oluruz. Elde silah, siyasi sonuç almaya kalkanların, ülkeyi yakan ateşten iktidar devşirmeye kalkanların ölümüne neden olduğu halk çocuğu askerlerin öcünü ekmeğinin peşinde yurttaşlarımızdan almaya kalkmak olsa olsa içinde bulunduğumuz şiddet sarmalını daha da değiştirir diyor. Sivil halk şiddetin mağdurudur diyor. Yani Türkiye'nin dört bir yanında ve bölgede yaşayan insanlar, sivil halk şiddetin sadece mağduru. Yanlış siyasetlerin, politik yanlışların bedelini halk ödememelidir. Onun için sivil halkı korumak, kollamak devletin görevidir. Devlet vatandaşını korumak için var olmalıdır. Bugünlerde Cizre'de yaşananlar dehşet vericidir demişti. Senin biraz önce bahsettiğin şeyi söylüyor. Çocuğunun naaşını buzlukta saklamaya çalışan bir ülkede birlik, beraberlik ve kardeşlikten söz edebilmek de zordur. Evet. Hastaneye götürülemedi, buzluğa koyuyorlar. Aynı şekilde Yüksekova'da naaşları açık arazide kalan askerleri kimin teslim aldığının kavga konusu olması yazıktır, günahtır diyor. Cenazelerinin yasını ortak tutacağına, cenazeleri üzerinden kavga eden bir toplum olmamalıyız. Hepimiz bu gidişatı durdurmayı, çılgın halde gözü dönmüş olanlara karşı kardeşliğimizi savunmayı, çocuklarımıza borçlu olduğumuzu aklımızda tutmak zorundayız. Hepimiz kardeş demekle olmuyor diyor. Bir ortaklık varsa o da ortak biçimde geleceğimizi kaybettiğimizdir. Gençlerimizi, çocuklarımızı, geleceğimizi korumak için birbirimize toplum olarak sahip çıkmalı, şiddeti reddetmeliyiz. Hepimiz kardeş demekle olmuyor. Kanlı bıçaklı kardeşler de var. Kardeşiz deyip geçeceğimize insan gibi yaşamalıyız ve yaşatmalıyız. Bunu hep beraber yapmalıyız. Bu zor dönemeçte her sorumluluğu almaya, bu ülkenin makul insanlarıyla omuz omuza vererek akan kanı durdurmaya hazırız, kararlıyız demiş. Oldukça önemli bence açıklaması. Yoksa da evet, bu yolun sonu çok kötü olabilir diyor Hasan Cemal de. Yani bu yol kardeş kavgasına açılıyor. Bu yolun üstünde Türkiye'yi iç savaş cehennemine yuvarlamak isteyenlerin kanlı tuzağa yatıyor. Türkiye'ye yazık olacak diyor. Hep aynı şeyleri yapıp farklı sonuç bekleyene ne mi denir? Ahmak. Evet, aynen öyle diyor. Ne yapabilirim ki yazmaktan başka? Barış çağrıları yapmaktan başka. Bu seferki çağrım hem Ankara'ya, hem İmralı'ya, hem Kandil'e. Üç merkeze birden. Bugün gelinen noktada tek çare derhal ateşkes ilan etmektir. Hiç gecikmeden parmakları tetikten çekmektir diyor Hasan Cemal. Hala gereken dersleri çıkaramadık mı diyor. Oya Baydar da verin 400 vekili, her yer Cizre olsun diye yazmıştı iki gün önce. Bu Tayyip Erdoğan ve onunla aynı havayı çalanlar bu şantaj politikasının öteki yüzünde korkunç bir itirafın yattığının farkındalar mı bilmiyorum diye yazmıştı T24'te. Sadece hatırlatmak istiyorum. Ne Diyarbakır'da HDP mitingine bombalı saldırının, ne de Suruç'taki kanlı katliamın gerçek failleri bulundu diyor. Yani çok önemli bir nokta. Çünkü olayların başlangıç noktasında bu iki korkunç patlama vardı. Evet. ve hiçbir bilgi yok. IŞİD'ci dendi, üzerine gidilmedi. Duruşta ne olmuştu gerçekten diye sorup soruşturma fırsatı bile olmadı. HDP eş başkanı Demirtaş'ın dile getirdiği olayların faillerinin devlete bağlı özel bir terör timi olabileceği yolundaki kuşkuları havada asılı kaldı. Cumhurbaşkanının bir partiye 400 milletvekili vermezseniz kaos olur, Suruç gibi olur meyalindeki sözleri bir itiraftı. Suruç ve benzeri provokasyonları engellemekle, gerçek suçları ortaya çıkarmakla, çatışmaları önlemekle görevli iktidar, bak beni seçmezseniz işte böyle olur diyerek seçmeni yıldırmayı hedeflediğini, kaosu bilerek isteyerek körüklediğini itiraf etmiş oluyordu diyor ki Burhan Kuzu'nun sözleri de aynı. İşte şeyin Hürriyet gazetesinin önünde gösteri yapanların söyledikleri aynı, hepsi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ve Erdoğan'a bağlı kişiler. Ve özellikle iki ateş arasında bırakılan HDP'nin doğudaki, güneydoğudaki oylarına set çekmek için yapılacak bütün oyunları topluma anlatmaya ve bozmaya çalışacağız diyor. Başımız milletçe belada, ne yapacağız sorusuna. Bizler, batıdakiler, Diyarbakır, Cizre, Silvan, Şırnak, Hakkari, Şemdinli ve benzeri bölge halklarının çığlığına sağır kalmayacağız. Hem yüreğimizde hem de bedenlerimizle yanlarında yer alacağız demiş. Bunu amasız, fakatsız, lanetlenesi PKK saldırganlığı ve şiddetini umursamazlığımıza bahane kılmadan yapacağız. Kürt hareketinin sivil ve demokratik tercihinin yanında yer alacağız. Silahlı ve savaşçı tercihe daha yüksek sesle dur demeye cesaret edeceğiz. En azından ben kendi payıma böyle yapmaya çalışacağım demişti Oya Baydar 8 Eylül tarihli T24'teki yazısında. Cumhuriyet Halk Partisi'nden örgüte bir çağrı var. Yaşanan acıların herhangi bir provokasyona yol açmasına asla izin vermeyin diyor. Nefret söylemi içeren hiçbir toplumsal olaya müsaade edilmeyecektir demiş. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl ve Genel Sekreteri Gürsel Tekin imzasıyla bir genelge gönderilmiş. Önce Türkiye anlayışıyla hareket etmelerini istemişler. Nefret söylemi içeren hiçbir toplumsal olaya müsaade edilmeyecektir diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da vatandaş olarak tahriklere, provokasyonlara asla gelmeyerek üzerimize düşen vazifeleri yerine getirmiş oluruz demiş. Vatandaşlarımızdan terörle mücadele sürecinde sağduyularını ve metanetlerini muhafaza etmelerini rica ediyorum. Bizim mücadelemiz sadece ve sadece teröriste karşıdır diye ayrı ayrı tweetleri var. Bugüne kadar nice badirelerin üstesinden gelmeyi başaran Türkiye bölücü terör meselesini de çözecektir diyor. Fakat aynı anda Hürriyet gazetesinin de bu ne biçim medya diye şey yaptığını da unutmamalıyız. Yani çok çelişkili, evet, şeyleri var. Yani başbakan bir yandan basın kuruluşları, siyasi parti merkezleri ve sivillerin mülklerine zarar verilemez diyor. Ama bir yandan da tek tek temizlenecektir diyor hepsi. Bu ikisi arasında yani de bir ciddi dengesizlik var ve Hürriyet yayın yönetmeni Sedat Ergin'in de hükümet tedbir almayıp Cumhurbaşkanı da kınamayınca ikinci saldırıya uğradık sözleri de boşuna değil. Gerçekten de çünkü Erdoğan Hürriyet'e virüsü, zehiri atıyor, sonra kaldırıyor. Sen nasıl medyasın dedikten hemen sonra oldu bu ikinci saldırıda yani. Cumhurbaşkanlığı sarayında rektörlere hitap ederken söylemiş. Kendisine amiral gemisi diyenler başlıyor. 400 verilseymiş dağılıcı olmayacakmış. Bu kadar hedef saptırma olabilir mi? Sen nasıl medyasın demiş. Sonra 10 dakika geçiyor, siliyor. Önce zehri atıyor, virüsü atıyor. Bu nasıl bir medyada dürüstlük? Ondan sonra kalk, biz aramızda toplantı yaptığımız zaman dürüstlük ilkemizdir. Değişmez. Nasıl dürüstlükse demiş mesela. Yani tam bir tutarlılık yok maalesef. HDP'den Ayhan Bilgen'den de bir sağduyu çağrısı var. Anadolu Ajansı vermiş. Partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada bütün Türkiye toplumunu sağduyulu, barıştan yana ve dayanışma içinde olmaya çağırıyoruz diyor. Türkiye'nin birinci öncelikli gündemi barış, birkaç gündür çok daha büyük bedellerin ödendiğini de ifade etmiş. Ne yazık ki Türkiye birilerinin 400 vekillik hırsı ve hesabı uğruna kurban vermeye devam ediyor demiş. Demokrasi sadece seçimle gelmek değil, aynı zamanda hukuka bağlı yönetmek, evrensel insan hakları değerlerine sadık kalmak diyor. Eğer sonucu anlamsız bir seçime gidiyorsak, 1 Kasım seçiminin sonucu ne olursa olsun siz Cumhurbaşkanını başkan yapmakta ısrarlıysanız ve ne pahasına olursa olsun 400 vekil çıkartmanın hesabını veriyorsanız, bunu nasıl gerçekleştireceğinizi de kamuoyuna açıklamak zorundasınız. Benim de dün sormaya çalıştığım soru oydu zaten. Nasıl başkan yapacağız seçimle olmazsa deyince, daha çok ilçede, daha çok şehirde sıkı yönetim ilanıyla, insanların çocuklarının cenazelerini buzla ovarak kokmasını önlemeye çalışmasıyla mı 400 vekil çıkaracaksınız? Ya da Beypazarı'nda mevsimlik işçilerin kaldığı çadırların yakılması yoluyla mı 400 vekil çıkaracaksınız? Ya da daha fazla polisi, askeri kurban vererek mi başkan seçtireceksiniz? Bunu da kamuoyuna açıklamanız gerekiyor diyor. Ve şeyi de bir yanda asker cenazelerini almak için kendini feda eden, canlı kalkan eden bir halk var. Öbür tarafta otobüse binip otobüste Kürt var mı diye arayan ve linç etmek isteyen bir psikoloji var demiş. Barış'ın toplumsallaşmaması durumunda sokağın linç psikolojisine teslim olacağını belirtmiş. Bu psikoloji Türkiye toplumuna bir şey kazandırmaz, aksine herkes için bu ülkeyi yaşanmaz kılar demiş. Halkın bu konuda duyarlı olmasını, dayanışma içinde olmasını ve bugünkü mağduriyetin bir daha tekrarlanmaması için yeni linçler, yeni bina işgalleri, yeni katliam girişimleri olmasın diye bütün Türkiye toplumunu sağduyulu, barıştan yana ve dayanışma içinde olmaya çağırıyoruz diyor. Her yerde bir an önce hukuka bağlı kalınarak, hukuka sadakat gösterilerek, sivillerin hayatını önemseyen bir yaklaşım içerisinde dönülmesi çağrısı yapıyoruz. Türkiye'nin batısında iç savaşı körükleyecek toplumsal çatışmayla geri dönüşlü olmayan bir noktaya hepimizi götürecek yerden bir an önce geri dönülmesi çağrısını yapıyoruz demiş. Soru cevap faslında da bazı gazetelerde işte katil diye çıktı ya Demirtaş'a. Evet. HDP eş genel başkanı Demirtaş'ı eleştiren manşetlerin atılması hatırlatınca, bir taraftan medyaya yönelik linç girişimleri, tahammülsüzlüğü ve saldırıları eleştirirken bazı medya organlarının tam da darbe dönemlerinin tetikçi üsluplarına şahit olduklarını savunmuş. Siyasi rant, hayatını kaybeden asker ve polisler dolayısıyla bir siyasi partinin genel başkanını manşete taşımak ve hedef göstermek ancak savaş tetikçiliği diyor. Türkiye'nin böyle gazeteleri, gazetecileri, gazeteciliğin bu hale düşürmesini de çok gördüğünü söylemiş. Böyle bir siyasete düşen görev, savaşı durdurmak diyor ve halk oyuna sahip çıkacaktır demiş son olarak. Halk yaşamına, diline, inancına, kimliğine, barışına ve ortak vatanında özgür yaşama iradesine ne kadar sahip çıkıyorsa sandıkta oyuna da sahip çıkacak. Bu hevesle ne yazık ki çok insanımızı kaybedeceğiz. Bunu çok ağır biçimde öğreneceğiz diye de bir değerlendirme yapmış. Durum bu. Merkezde işte Türkiye'de Almanya'nın 500 bin şey kabul edeceği haberi vardı. Mülteci ve Avrupa Birliği'nde de bir toplantı yapılıp yeni mülteci meselesini, çok büyük bir krize dönüşen mülteci meselesini çözmek için konuşacak zaman bulamadık. Macaristan ve İsrail'in de mülteci krizini çözmek için duvarlar inşa ettiğini de hatırlatalım hızla. Çek Cumhuriyeti'nin de Nazi Almanya'sını hatırlatır şekilde senin de söylediğin gibi kollara mültecilerin numara yazması gibi, evet, bir durum Çek var. Çek Cumhuriyeti'ndeki milliyetçiler eski toplama kamplarına gönderilmesini istiyor mültecilerin. Harika yani. Fransa ve İngiltere daha fazla mülteci kabul edecekmiş. Fin başbakanı da evini mültecilere açmış. O da iyi bir haberle bitirelim diye. Bu arada Yemen'de muazzam saldırılar var, onu da söyleyelim.